Tak, synek, będziemy w to grali. Wszystko dla nas, reszta dla nich. Wszystko dla nas, daj ten papier. Muszę zrobić go na tym, co potrafię. Na rapie, zobacz, czym teraz żyję. Chcę założyć ten łańcuch na szyję. Chcę mieć pierwszy platynowy kajdan. Kotku, wiesz, że to dla mnie frajda. To jest hip-hop. Niektórzy jeszcze nie wierzą mi w to. Mówią, co on pieprzy, jaka beta. Czuję, że muszę pokazać im następny etap. Dać wiarę, porzucać trochę szmalem i pokazać, kto ma talent. Nie mów mi o gorących tekstach. Jeszcze nie wiesz, kto jest ekstra? To jest tak. To jest gra o milion dolarów. Myśl o szmalu, weź go zarób. Musisz zrobić to ze stylem. Chodź i weź to, synek. To jest gra o milion dolarów. Myśl o szmalu, weź go zarób. Musisz zrobić to ze stylem. Chodź i weź to, synek. Pamiętam, jak to było na osiedlu. AC Dena, tylko we dwóch. Widać było, że coś w nas drzemie. Mali goście z wielkim marzeniem. Siedzieliśmy razem, były gadki o wozach z kolorowych gazet. Marzyliśmy o sławie, żeby być jak Tupak. O hajsie i o gorących dupach. Ja wiedziałem, że ta forsa tutaj leży i że tylko trzeba w to uwierzyć. Zawsze grałem czysto, bo życie to gra. To pieprzona gra o wszystko, a ja mam ją, gram w nią jak trzeba. Jestem tu, żeby to rozjebać. To się stanie, patrz kochanie. Będziesz znać moje teksty na pamięć. Będziesz wiedzieć, że nie jesteśmy tutaj nowi. Będziesz wiedzieć, kto to robi i na co stać mnie. Jestem Ace, musisz znać mnie. Patrz, czujesz, człowieku? To życie jest jak pieprzone kilka sekund. Chcesz, żeby było tylko dobre? Co ty? Bierz banknoty, jebać drobne. To jest gra o milion dolarów. Myśl o szmalu, weź go zarób. Musisz zrobić to ze stylem. Chodź i weź to, synek. To jest gra o milion dolarów. Myśl o szmalu, weź go zarób. Musisz zrobić to ze stylem. Chodź i weź to, synek. Gorący bans, chodź i weź to. Gorący hajs, chodź i weź to. Kasa, kasa, chodź i weź to. Chodź i weź to, chodź i weź to. Gorący bans, chodź i weź to. Gorący hajs, chodź i weź to. Kasa, kasa, chodź i weź to. Chodź i weź to, chodź i weź to. Gorący bans, chodź i weź to. Gorący hajs, chodź i weź to. Kasa, kasa, chodź i weź to. Chodź i weź to, chodź i weź to. Gorący ban, chodź i weź to. Gorący hajs, chodź i weź to. Kasa, kasa, chodź i weź to. Chodź i weź to, chodź i weź to.